الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi bakwai da watan jumadal akhira ira shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 31 ga wata na 12 miladiya 2022 idan tarihi ya inganta ci gaba da littafin matnul arba'un an-nawawi na Yahya bin Sharafuddin alayhi rahmatullahi ta'ala an-nawawi wannan yau za mu tashi darasi na 20 tip a cikin wannan littafin kuma muna cikin hadisi na 24 hadisin mu'awizar hadisin abizar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda. Hadiki muna karanta hadisul qudusi a wancan satin mun yi bayani akan abun da ya shafi zalunci. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya kare mu da yin zalunci. Za mu tashi fadin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ya ibadi ya ku bayuna. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ibadi ya ku bayuna. Atan kullukum ya ibadi kullukum arun illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ko dan muka tsadan zamu tashi ya ku bayuna inji Allah yace kullukum dukkaninku arun ma'ana kuna tsirace a tsirace kuke bakwa da tufafi daga ce ar ana nihin wanda yake mara tufafi wanda yake tafi baya da baya da tufafi shine ake cewa ar sai Allah yace dukkaninku kuna matalauta da yake har ta kai talaucin naku baka da abinda za ku rihe al'aurarku wanda wannan wannan tsiraitin ko ya kasance lokacin da mutum ya zo a cikin mahaifiyarsa lokacin da ya zo duniya kowa yana zauwa ne a tsirace ko ba shi da wanda mace ta halitta haifa a duniya wanda yake zauwa da tufafi a cikinsa kowa yana zauwa ne a tsirara kaga wannan hikima ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma abinda zai ƙara baka mamaki game da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala an zo tsirara kuma za a koma tsirara inna fi zalika la ibra wallahi akwai karatu mai dimbin girma kwarai da gaske dole kake ganin yanzu ka kai matakin da kai sai dai ka tufafi ka bai wa wani to kai waiwaye aka ce adan tafiya an yi lokacin da kai ka zo duniyan baka da kayan ubangi subhanahu wa ta'ala shine wanda ya tufatar da kai sai Allah ce illa man kasautuhu sai wanda ni Allah na ga dama watan kasautuhu kuma na tufatar da shi na tufa masa asiri na tufayar da shi domin Allah subhanahu wa ta'ala shine ke tufayarwa ko da kaga ka sai tufafi to Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake tufatar da dan annabi Adam ba wadata ba ce ke sa mutun ya tara kaya masu yawa a'a al'amari ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala kalibi misali akwai wasu mutane da dama da Allah ya musu ni'ima ta rayuwar duniya da ake ganin arziki kuɗi amma yana jin wayar ya fidda kuɗin ya sai tufafin da zai sanya wa jikinsa ko kaga wannan ƙarin mutum ne kenan ana samu kaga mutum gashi da kuɗi kaga ce maka wane ne alhajin shi yayi ganin sa jin shi yayi ganin sa ana samu irin waɗannan mutanen kaga Allah ne bai tufatar da su ba saboda Allah ya musu zuciya karama ubangiji subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya ya tufatar da mu idan kaga ka sai ma danka ma kaya to Allah subhanahu wa ta'ala shine ya tufatar da shi sannan kuma suka ce wannan tufatarwa ta kashe kashi biyu domin tsireci kashi biyu ne akwai tsireci na jiki wanda yake alhissi akwai tsireci wanda yake alhissi wanda ake gani wanda mutum a gani ana ganin gangan jikinsa kuma akwai alruhi wanda shike almanawi na ruhi na jiki ruhin ka cikin jikinka akwai wanda zuciyarsa tsirata take akwai da kuma Allah ya suturta zuciyar ko kun fahimta wanda Allah ya tufa masa ya tufatar da zuciyarsa ruhinsa idan ga yana kamatar duk abin da yake alfasha a cikin al'umma amma wanda zuciyarsa ke tsirace yadda kaga mutun yana tsirace ne wanda kaga dan duniya baya jin kunyar kowa kaga mace za ta iya fita tsirara kaga wannan alamu ne na ƙarshen zamani kamar da annabi Allah ya nuna a wani hadisi dake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qattun mazala ce wasu mutane wasu kalar al'umma guda bi annabi ya ce in mutane yace ɗan wutane kuma ce lam arahuma ni annabin Allah da ni da sabaina ban gan su ba amma kuma sun bayyana ƙarshen zamani sai daga ciki sai ke cewa wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat da wasu irin mata kasiyatun ariyat suna tafi tsira tsince ga su tufafi amma kamar ba su sanya ba ariyat annabi ce kai balma a tsirarin su ma'ilatun sun karkace game da bin Allah subhanahu wataala kuma mumilat suna karkatar da duk wanda ya shiga ya shigala da su sai annabin Allah ya ce ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila kawunan su kamar tozar raqumi inji manzon Allah ya ce kawunan su kamar tozar raqumi an tara wani gashi sai ce lam yadkhulul jannata wallahi ba za su shiga aljanna ba wannan fa annabin Allah yake magana fa mala isma'il wanda alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wahyi ake masa ce sa irin wa'annan matan ko gobe doctor in kogon su mazala ce a tsire musu albarka il'anuhunna fa innahunna mal'unat mazala ce ka tsire musu in kaga mace ta yi wata fita kana ganin suffar jikinta annabin Allah ce tsire mata albarka domin tsire mu ne a wajen Allah subhanahu wataala mazala ce wallahi ba aljanna ba har karshen aljanna ba za su ji ba wanda yau ana ganin tsiraici kamar wani wayewa ne kamar cigaba ne wai wai mace ta fito tsirara wai kamar ta waye tana ganin tayi wani abin kwarai tana ganin abin burgewa ne ga akwai lagan take in ma bata fito tsiraran ba to kamar kamar ba za ta samu masaya madoka ba wai sai an yi fitsara ake samu mijin aure alhali kuma abin da basu gane ba shine duk matar take fitowa tsirara to ba wanda take birgarwa kaga mutun yana shawarta to malam mazinaci ne ko kuma yana matsala ta zuciya idan kaga mutun yana shawar mace take fitowa tsirara da tufafin da shari'a bata karantar ga tana birgasa ɗayan biyu ne ko mazinaci ko kuma zuciyarsa akwai munafici tattar da shi ko kuma cikin karatun wallahi lazim mutu kaga mutun yana wa'annan matan suna ba shi shawara kuma kansa shi kansa mazinacin ko wanda zuciyarsa take da rashin lafiya idan aka ce za a aura masa ta wallahi ba zai yarda ba haka bane idan aka ce a bashi ita a matsayin matar aure an doke masa komi ba zai yi sadaki ba zai su zauna a matsayin mata da miji wallahi abin ba zai yarda ba saboda ya san da cewa an kare mata kallo kamar kai ne kamar bambo ne shakwala tana cikin ledarta da kuma wanda take cikin wanda aka bude kaga wanda aka bude saboda maskin da kuma zakin kuda suna mi suna bibiyarta to haka mace take idan ta zamanto tana fita ba ta da tufafin addini zaka ga duk wani sakare da alade zai dinga bibiyarta amma mace mai kima to kuma abun al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat rabb subhanahu wa ta'ala ya karfa mana asiri da wannan muke jin hankali ɗan uwa mata kuna da daraja kuna da kima a rayuwa ubangiji ya karrama ku wallahi al-azim mace ba karamar halitta bace manzala ce mata ba wanda ke girmama su sai mutum mai karanci mutum mai mutunci idan kaga mutum na baiwa mace girma to mutum ne mai karanci mutum ne mai mutunci inji manzon Allah kuma ba wanda ke walakantar da mata sai wanda ke walakantar ce tozatacce kaga mutum yana tozatar da mace to walakantacce har wajen Allah subhanahu wataala ashe kuna da kima da daraja jikinku Allah ne ya sanya doka tun daga matar manzon Allah da suka fi kowa daraja ummahatul mu'minin aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisaika wa banatika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna ya annabin Allah ka fada wa matanka da ayyanka da matan masu imani su sassakato da hijjamban su su yi kasa da wannan kuma nake ƙara nasiha wa ƴan uwa har yau mata akwai wani hijabi mallam Isma'il yanzu da ya fito na shi ba a kira shi na karuwanci ba a kira shi na musulunci yana tsakanin karuwanci da addini wai jani muje sunan wani hijabi ne wani shine wanda kaga za a ga kana ganin damtsan miskin mace za ka shi da fili ta dan saka hijabi shi bai an dan abun nake shi an bude shi wanda idan iska yazo ma zai dage zai dagawa kaga kaga gabanta to sunan wannan hijabin jari muke zuwa huta Allah ya kare mu Allah ya kare mu hijabin musulunci shine a sanya ya yaje kasa kuma yanzu ga dinkawa matarka hijabi to dinka mata manya manya musulunci ne lada Allah zai bata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wani lafiya da ka tsaye tufafi kashi biyu ne akwai tufafi na ruhi kuma akwai tufafi na jiki wanda kowanne daga cikin wayannan tufafin akwai wanda sun yi barin sa ba sa da shi daga cikin maza ma ana samu daga cikin maza ana samu wayanda ba sa sa tufafi kuma mutum zai sanya wando amma ana ganin duwawun sa a baya wai yana wai shi zazzaba yake wai wai waye wace sakare kawai me sai aki da ɗan luwadi ba ce ya doku eh kaje ka bincika tarihin zazzabar wando a duniya zaka samu cewa ya samu asali da tushe a gidan kusan America a gidan kusan America ya samu asali inda maza suke neman maza alama ta sin ne na cewa a America a gidan kusan in aka mutu yana da wando to dan luwadi ne mu yanzu har a masallacin nan mun yi ake ko Allah ya sauwake Allah ya sauwake manzon Allah ya haranta ya hana mutum ya bayyana da al'auran sa har annabi Allah yake cewa la'ana Allahu an-nadhir wal manzur ilayhi Allah ya la'anci duk wanda yake shawara kallon al'auran mutane da kuma wanda ya bar al'aura sai sake ta ana kallanta duk wanda baya rai al'auran sa ana yabarta kamar ragar kullu ana kallo to manzo Allah ya ce tsidan ne a wajen Allah subhanahu wataala shi kuma wanda yake shawara ya kalla shi ma Allah subhanahu wataala ya tsine masa albarka Allah ya kare mu da haka matasa sai a ji tsoron Allah in baka ma ya san jallabiyar nan ba wajibi bane ka sa jallabiya ba dole bane sai mutum ya san jallabiya dabi'a ce da muka saka su muna gai amma in zaka sanya tufafi ka sanya tufafi na kamala wanda su rufe maka tsireci domin tsirecin namiji harabun ne ba gabar daga abin da ke tsakanin cibiyar mutum zawwa goye mutum harabun ne kowa ya kalla inda ba iyalinka bane haramun ne ka saki dan al'aura ce haramun ne mutum ya bar daga cibiyarsa zawwa goyayensa a ga wani abu daga ciki wallahi haramun ne ko kun fahimta dole ka sanya abin da zai rihe cirecin ka baka ga annabi adam ba lokacin da ya ce itaciya a cikin aljanna sai tufafi suka tsira suka abin da suka fita daga cikin jikinsa sai gashi yana yakhsifani alaihi ma min warqil janna yana neman ya ciro ganye daga cikin aljanna ya rihe al'aurarsa shi al'aura ba abin wasa bace ba iyalinka ba iyalinka ne kada aka bai wa dama ko kuma larura ce ta kama mutum ba da lafiya an ji asibiti ba yadda aka iya yi wannan darura ce domin ad-darurat tubihu al-mahdhurat darura tana halittar da abin da aka haranta ba haramun ne ba la isma'il amma darura take iya sanya zama to halali ta halitta maka shi yanzu misali dukkanin mu na mun imani shan giya menene haramun ne ba wanda ke da ja mun yarda shan giya haramun ne sai ta kama mutun yayi bulaguro sai ka zo garin da babu ruwa ko daya sai giya ce kenan kuma kana jin kishirwa kuma ta kan kin maka sharan zaka iya salwantar da rayuwarka sai mu ce nan balayi mutun ya dan kwale ya sha don ya maido rayuwarsa kuma sai ya istighfari kaga an halitta masa nan saboda cetar rayuwa haramun ne amma saboda ka ce ta rayuwarka aka halitta maka shi Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya daka tufafi Allah subhanahu wataala shi da ke tufatarwa sai Allah ya ce to ku nemi Allah ya tufatar da ku in zaka nema to ka nemi Allah ya tufatar da kai ya Allah ka tufatar da mu tufafi kashi biyu tufafi wannan na jiki da kuma tufafi na rayuwa sai Allah yake cewa ya ibadi ya ku bajuna innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar lalle ku kuna yin kuskure al-khata shine abun da yake koma bayan dare shine kuskure kuna yin laifi dare da rana ai bil-layl bi ma'ana fil-layli kamar da Allah yake cewa wa innakum latamuruna alaihim musbihin wa bil-layli ai bi ma'ana wa fil-layli a cikin dare wannan ba'un bi ma'ana fi take zawwa to Allah ce kuna yin kuskure kuna yin laifi bala isma'il dare da rana mutane laifi suke yi kuma dabi'a ce ta dan annabi adam bai iya zama sai yayi kuskure ba mun baita dabi'a ce ta dan annabi adam baya iya rayuwa sai da mi saboda haka Allah ya halice sa haka Allah ya mi kace ba ai maka kuskure baka isa ba kuma kace baka yin kuskure baka isa ba dole sai kai kuskuren kuma dole sai ai maka sai ai ma kuskure a rayuwa. Shi yasa kawai ku dinga haƙuri da juna wallahi. Ku dinga haƙuri da juna. Shi kuskure yana zogwa ne. Akwai abin da kawai mutum ba da gangan bane kuskure ne. Kuma ai Allah da kansa baya kawo mutum akan abin da ya bisa kuskure. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Duk abin da mutum za ya yi ba bisa son ransa ba, to Allah baya kawo masa da laifi. Ko kun gane? Duk abin da mutum za ya yi ba bisa son ransa ba, Allah baya kawo masa da laifi. Amma abin da kai da gangan ne Allah ke kawo maka da laifi. Walakin ma ta'ammalat bihi qulubukum. Amma abin da mutum ya yi khata, kai itikafi bisa kuskure, to Allah ba zai kawo maka ba. To Allah ya ce kuna yin kuskure dare da rana, kuna bana kuna mashi Ubangiji subhanahu wataala kuskure, kuma babu wanda zai ce shi baya kuskure, babu shi. Kuma ma da za a samu al'umma da ba za ta yi kuskure ba, ba za a cewa Allah zai shafe ta ya kawo masu yin kuskure. Ku san me yasa? Saboda ku dinga istighfari. Allah yana son ya ga mutum na istighfari. Allah yana son mutum ya dinga istighfari. Amma kuma kakkace to tunda Allah ya ce ana son a ta istighfari bare mu ta sabo. Shi kuskure in ya zo ba yadda aka iya masa. Amma kuma ai dagangantin yin shi ne matsala. Ku kun bayyanta? Dagangantin yin shi ne matsala. Amma kan rayuwa ba ta yi sai da kuskure. To Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe muna. Ya ce innakum tukhti'una bil-layl. Ku kuna yin kuskure dare da rana. Ko ku bar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora muku, ko kuma ku yi abinda Allah ya haranta muku. Dama kuskure kashi biyu ne. Ko mutum ya bar abin da Allah ya haranta masa ya yi kuskure, ko kuma mutum ya yi abin da Allah ya haranta, ka bar ka ƙi abin da Allah ya halitta maka, ya wajabta maka, tarkul wajibat kuskure ne. Sannan kuma irtikabul muharrimat shi ma kuskure ne. Mutum ya zo da abin da Allah ya haranta kuskure ne. Mutum ya bar abin da Allah ya wajabta masa kuskure ne. To dare da rana muna yin zunubi, muna wa Allah subhanahu wa ta'ala kuskure, muna masa laifi. Kuma duk duniya ba wanda yake Allah haƙuri. Ko kun lura? Ba wanda yake Allah subhanahu. Shi yasa Allah in ka kana karanta Qur'ani sai ki tawar rabbukal ghafuru dhur rahma. Ubangijinka mai yawan gafara ne kuma mai tausayi. Kai kana gani inda Allah yana kawo mutane da abin da muke aikatawa kullum zai shiga aljanna. Tsakani da Allah a kawai kai kowa ya baka san hisabi da irin abin da yake yi na laifi. Domin in Allah ya tsare ka a ta can fa, to kanan fa sai an sani ka a ciki. Ba ga yanzu misali, daga mutum yanzu shi ba ruwa ne da zina, ba ruwa ne da abun nan da kallon matan mutane, kuma amma an jarrabe shi da kallon indi. Sai shi kai tare bi yana kallon sirri. Kaga jarrabawa ce sabon Allah ne. Ko amma can ba bai damu da su, amma nan kan sai ga wani kuma shi kuma TikTok aka dauke haka, duk ɗan mazan TikTok ya san su. Amma bai zina. Kaga wannan jarrabawa ce, kuskure ne yake yi ko? Kuma ga wani shi duk ba ɗaya daga cikin nan, shi inda ya yi ƙwarewa ne wajen cin haramun. Kaga kuma in ba kan nan zaka ga yanzu akwai wanda shi duka gaba ɗaya duk wani abun da saɓa shi ba ruwa ne, shi inda aka jarrabe shi wajen kokowa. Allah ya sauwaƙe, Allah ya samu wani lafiya. Shi yasa ba wanda aka ba karantun aljanna, kaga mutum na laifi ka masa addu'a Allah ya shirye shi. Kai da ka tsira ba dabara ka mace Allah ne ya kare ka, kai ba akwai abin da kake wanda shi baya yi. Ko ba ita? Akwai abun da kake shesa wani lokaci wani ya taba gani wani dan uwa ustazi ya wani abu sai ta hadda malamai ya ce to su malamai wahayi ake musu. Ba malamin da ake ba wahayi. Sannan kuma ku lura da wani abu fa, duk mutum in ji manzala cewa da aljini yana da wani shedanin almi tare da shi. Duk mutum shesa wani lokaci ka kai ko rayuwa tana zanya na maka shedanci, amma manzala ce shi na shi Allah ya musuluntar da shi na annabin Allah ya ni ya musuluntar da shi. To daga wanda naka waye ce baka musuluntar da shi? Yalla ga wani lokaci ka dan a tabaki ji taba karatu, in ba Allah ya tabaki mutum ba kuma sai daga nan sai ya sai, amma abin da ake da bukata kai dai kullun ka daga karkata ka roƙa Allah ya tabbatar da kai akan tafarki magidanci. Shi yasa Allah ya sanya mana wannan addu'a cikin sallah a kullum muna mai mata ihdinas sirat almustaqim, saboda Allah ya sa mu yi galaba akan wa'ancin muna mawagun aljannu. Allah subhanahu wataala ya yada tadda mu. Sai Allah ce wa ana aghfiru dhunuba jami'a, ni kuma Allah ina gafarta zunubi gaba daya. Allah yana gafarta zunubi gaba daya, ai Allah yana rage zunubi, Allah yana suturta dan annabi Adam. Kuma wallahi akwai wata adda kake wasa da ita, Allahumma stur auratuna wa anna rawati, kake wasa da ita. Allah ya suturta maka asiri duniya da alkiyama. Asirin Allah shine wanda shi Allah ba in ya rufa maka asiri har a ta shi kiyama ba wanda zai ji wallahi. Allah in ya ruha maka asiri in kai abu Allah ya ruha maka asiri hatta shi kiyama ba wanda zai ci amma kowaye yake iya bayyana sirrin kaman da Allah subhanahu wataala ko shi Allah yana karkada zunubai da yace aghfiru ina gafartawa ya suturta ya kuma karkare maka sannan kuma ya meda maka ta zanto lada zubin da mutun yake yi bisa kuskure musamman irin abin da mutun zai yi bisa kuskure in kai to Allah yana karkare maka shi kuma abila maka shi lada dalili Allah subhanahu wa ta'ala da istighfar dalilin istighfari yace wa ana afiru dhunuba jami'a Allah ce gaba dai ina gafarta zunubai baki da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubai law balagat dhunubaka anana as-sama'i ji Allah da za a ce zunubanka za su dinga tago sararin samaniya anana as-sama'i ji Allah da za a ce yawan zunubinka a tara su sun a hauda su har su dinga tago sama sai kuma ka roki Allah gafara Allah ce wallahi zan gafarta maka ba zan damu ba laifinka inji Allah ya ce in ya tabo sama ka roke ni gafara Allah ce wallahi azin ashirike zan gafarta maka ba zan damu ba duk abinda ba kai wa Allah Allah yana shirye da ya yafi maka qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a yace ya ku bayu da suka yi kanna suka yi sabo suka aika ta mummuna akan abin da zai dawo akan kawunan su Allah ce la taqnatu min rahmatillah kad ku yanke kauna daga rahmar Allah kanka sa tsammanin Allah ba zai yahi maka ba innallaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta zunubai baki daya innahu huwal ghafurur rahim shi Allah shine mai yawan gafarta ko mai jinkai ga wanda ya kashe mutum 100 ba daya mutun 100 ba da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun 100 ba da zamanin Bani Isra'il ka san ko kashare na cikin asbabul mubiqat kashare rayuwa na cikin laifin da duk duniya Allah ta kyaba a rayuwa to shi mutun 100 ba da ya kashe sai Allah ya sanya shari'a a zuciyarsa sai ya zo ya tambaya shin yanzu in ya tuba Allah zai gafarta masa to wanda ya tambaya ba karatu ba kokarin ibada ke yi da shi kusa ko su bayin Allah da suna dan azumin litinin da alhamis bai bari sa azumin litinin da alhamis bai bari sa ayyamul bid ba ta bari sa amma kuma in kace karanta maka hijibi ka bado ko aiki amma ibada ka ko kanci amma karatu kan bai ba so sai zo irin tabe irin wannan mutanen yace mallan ka ji abin da nayi laifi na mutun 100 ba dai na kashi yanzu in na tuba Allah zai yahe ni yace ina kashi rai ka kashi mutun 100 ba dai kuma Allah shi yahe maka ai kana mutuwa jahannama direct yace to akramaka Allah tun da jahanna wa za mu bari mu cika da kai bakan mala bi hilmi a inji manzo Allah sai cika da shi na 100 sai kashe sa sai kuma ya ƙara jin yana son ya shiryu sai ya ƙara tambaya ta annan mu malami yayi tambaya yace yanzu in na tuba Allah zai yahe malaji kware da gaske Allah zai yafe maka yace na tuba sai malaki su kamarin baka shawara nan garin zaka iya komowa ruwa amma je gari kaza can ke da kai bayan Allah wasu botawa Allah ka botawa Allah tare da su abun al'ajabi qadarallahu ma sha'a fa'al abinda Allah ya kaddara shike abu kuwa wannan bawon Allah ya kama hanya yana tafiya sai mala'ikan mutuwa yazo ya zara rayuwarsa sai ya mutu shi ya baro garin su bai zo garin can ba sai ya mutu sai mala'iku guda hudu suka zo biyu na azaba biyu na rahama suka zo dokar gawarsa mala'ikun azaba suka ce namu ne da rahama suka ce namu ne suka shiga jayayya kowa na cewa nasu ne suka ce ku ba mu shi mu je mu masa azaba suka ce a'a ai ku ba mu shi mu je mu kasa zuwa ga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala sai rikici ya barke tsakanin mala'iku sai Allah ya turo alƙali cikin mala'iku amma a sifar mutun malan jabir sai ga mala'ika a sifar mutun ya zo sai ya tambaye su meke faruwa suka ce to wannan bawan Allah da ta asa yayi a doron duniya dan ya kashi kusan mutun 100 ba daya sai mutun 100 ya kashi kuma yanzu gashi nan ya mutu daka mu muka fi cancanta da mu tafi da shi zuwa jahannama mu mai azaba suka ce a'a ai ya tuba sai suka ce to yanzu kai muna alƙalanci san sanya shi a matsayin alƙali sai ce to yanzu abinda za a yi a raba gardama a auna daga inda ya fito zuwa inda za shi wanne ne ya fi nisa sai aka auno nisan daga garin da ya fito zuwa inda ake sai aka auno daga garin da ake zuwa ta sai ga inda za shi ya fi kusa da inda ya baro sai ce to ku mala'ikun rahama ku doke shi annabin Allah ce dai karshen aljanna ya shiga karshe na shiga aljanna abun da zaka yi Allah subhanahu wataala na gafarta kuma akwai amfani cikin yawaita istighfari shi yasa Allah ya ce fastaghfiruni ku nemi gafara ta akwai amfani cikin istighfari na daga cikin amfanin istighfari bari in bada wani secret duk wanda yake yawaita istighfari wallahi bai talauci in mutun ya rike istighfari to baya talauci istighfari ya duk kuma duk damuwar da ka shiga ciki duk damuwarka duk abin da kaga ya kulle maka ta cije to mallan nemi wuri ka ta istighfari to istighfarin ne matsalar mallan Jabir mutane ba su iya ba har yanzu mutane ba su iya istighfari wanne ne istighfarin da manzon Allah ya yi shi mutane ba su iya ba to istighfarin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam shine astaghfirullaha wa atubu ilayhi astaghfirullaha wa atubu ilayhi wannan shine istighfarin da annabi ya rike yake yi to wannan istighfarin ake so da ni da kai dan uwa mu maimaita mu dinga yi ka yawaita duk abin da zaka yi ka yawaita yin istighfari kun ga damuwa idan mutum na cikin damuwa wallahi alazim ka je ka ta istighfari da iko Allah zaka samu budi manzo Allah ce man ladhi wal istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin farja duk wanda ya lazimci yin istighfari duk damuwar ka sai Allah ya walwale maka rikici ya kulle tsakaninka da iyalinka duk yin istighfari kasuwanci ya kiya maka duk yin istighfari kana neman na aure duk yin istighfari jari kake nema duk yin istighfari kana so a dauke ka aiki duk yin istighfari mahasada sun sa ka gaba ɗan uba duk yin istighfari in ga rike istighfari ba wanda zai ga baya gare ka sai dai a dinga ganin kana yi gaba kullun kai ke gaba ko mai da daka kakkai wasa da istighfari kuma ba a ce dole sai a masallaci ake istighfari ba no a istighfari a ko ina zaka iya yi banda wake wai banda hurin da ba a ambatan Allah a ciki amma a ko ina zaka yi kana samun adaire tanka kana tayi astaghfirullah wa atubu yayi wannan zikiri ke ayata suke sai Allah ya kawo kiliyan sai ka samu kudin da sama da kyau amma ka tuka adaire ta da gangunma shi dan yana tarbanka kina taya maka kidi kuma kaga sai a tarhuta mutun zulubi kakin ajiwa sai ga mutun ya zama munafiki bai sani ba kana samun mashin zaka je wajen aiki rike istighfari kana a biro babu kowa rike istighfari duk abin da kake rike istighfari wallahi da mutane sun san amfanin da ke cikin istighfari to ko biyan ka aka ce ka wuni ba kai istighfari ba zashi ba sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah yake istighfari alal aqal da wuni yayi 70 ko kuma yayi 100 kuma wai ba a kuri ba a'a in ya zo ya zauna a majalisa kafin ya tashi sai istighfari duk inda annabi zai zo ya zauna kafin ya tashi sai istighfari haka muke mu ya zama wani kawai aka ce kai wani ka tuba sai ka to mine wa Allah wai mine wa Allah adam bai da sadaihin da zai yi ko da haka mu yi wata istighfari Allah ya ce in kuka neme ni ta gafara fastaghfiruni aghfir lakum ni kuma na gafarta muku a wata ruwaya Allah yake cewa da za a ce zunubinka ya cika ƙasa a ce a dauko kwarar ƙasa a dinga kilgawa a irin duka kasar duniya a tara ta huri daya a ce duka zunubin kai ne ya kai adadin kwarin kasa a duniya to wallahi in kai istighfari Allah na gafarta maka duk abin da zaka yi a rayuwa in kai istighfari laifin ka kai da kai wallahi Allah na shirye gafarta maka kuma istighfari yana sanya Allah ya baiwa mutum kyautar dan daya ya baka arziki da iya istighfari yana sanya Allah subhanahu wataala ya kawo kwanciyar hankali istighfari yake sanya Allah ya kawo ruwan sama istighfari ke sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida wa mutum kasuwanci istighfari ke sanya Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya samu wadata a rayuwa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusiri as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duka wannan amfani istighfari ne manoma ai dai a dage a tanyi istighfari ba sai ka damu da sa takin zamani ba wallahi rike istighfari Allah zai kai maka abunka a sai ka sa takin zamani ba Allah zai rike ne istighfari kana buƙatar ɗiyanka su shiryu ka yawaita istighfari kana son Allah ya baka aya yawaita istighfari kana son Allah subhanahu wataala ya bude maka yawaita istighfari kunci da damuwa haya ta sha maka kai yawaita istighfari duk abin da ka sa gaba in ka rike istighfari to sai Allah ya saka nasara a cikin sa shi yasa na shaga mu daliban ilimi a lokacin jarabawa kar ka yawaita istighfari kake yarda ba kai istighfari istighfari babban al'amari ne Allah subhanahu wataala muke roƙo ne gafarta muna Allah ka gafarta muna kurakuran mu kuma ka gafarta mu uwayen mu kurakuran su daga mutun ya dinga yi istighfari Allah ya ce aghfir lakum ni kuma zan gafarta muku daga cikin istighfari mutun zai daga cewa allahumma ighfir li allahumma ighfir li ya Allah ka gafarta min kuma wannan shi ma ya rakiya mutun ya dinga maimaitawa ko kuma mutun ya dinga cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdihi eh so dari mutun ya dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi so dari Annabin Allah yace duk wanda ya faɗi wannan a rana so dari to duk zunubinka in ya kai kufance ku yawa to Allah zai yahi maka shi duk zunubinka in ya kai kufance ku yawa Allah zai gafarta maka wannan kuma akwai sayyidul istighfar ko kun shakar da sayyidul istighfar a wannan majalisi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta zawa karshe shi maka kai wasa da shi ko kun fahimta to Allah subhanahu wataala ya sanya mu dace Allah ya sanya mu dace sai Allah ce ya ibadi ya ku ba juna innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ku bayuna lalle ku buku taka kara ko kariya ba buku kai inda zaku iya tutar da ni ba balantana ku tutar da ni ko kun baita Allah ce innakum lan tablughu dhurri buku kai matakin da zaku iya tutar da ni ba fatadurruni balantana ku tutar da ni dukan ku gaba ɗaya duka duniyar gaba ɗaya a tara Allah ya ce ba ku kai matakin da za ku iya tutar da ni ba balantana na ji tsoron tutarwa ku Allah ya ce ba ku kai ba ko kun fahimta ma'ana da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tawayi to ba abinda ka ƙara Allah da shi ba abinda ka rage Allah da shi mutum ba zai iya ƙara Allah da komai ba ba zai iya rage Allah da komai ba shi Allah bai da bukata ba wata bukata da Allah yake da ita a rayuwa mu muke da bukata ko kana da bukatar ka samu mata ka samu ɗaya ka samu gida ka samu mota ka samu tuka da konta account bank a cikin banki da kake jinke kuɗi kana ajewa kana so ka dinga sanya manyan shaddodi kana bukatar a ce kai mata hudu kana so a ce kare da kaza da huri kaza dun naka ne duka wannan kake da bukata amma shi Allah ba abun da yake da bukata cikin wannan rayuwa kage so a ce kai ne shugaba kai ne wani amma shi ina Allah ya huce wannan huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin Allah ya huce wannan matsayi ko kun fahimta to mutun shi yake da bukata amma Allah bai da bukata kuma kowa na bukata da Allah subhanahu wataala ba shi dan annabi adam a duniya ba ta da bukata da Allah subhanahu wataala kuma ba shi dan annabi adam a duniyan nan mutun da yake rayuwa ba ce kullun Allah ya wasa ri'a a rayuwa kafiri ko musulmi ba ruwan Allah da kai kowal dan annabi adam yana cin morar Allah subhanahu wataala babban ni'ima da Allah ya yi maka a rayuwa doka kawai da Allah yake mutun kasancewa kai kasancewar kan mutun wallahi ni'ima ce azu muke nake cewa mallam Umar duk wanda aka siffanta da kare to an kare da shi to sai Allah yake mutun in Allah ga dama ko sai Allah shi ka kare wa sai Allah shi mutun kare shi na wawo amma kuma sai Allah yake mutun zalika fadlullahi alayka ko kuma fadlati ta Allah subhanahu wataala in Allah ya ga masa shi ka rago a dinga yanka ka amma sai Allah yake mutum in Allah ya ga dama sai shi ka daki a dinga dora maka kaya amma sai Allah yake mutum wannan ba ni'ima bace dan Allah mutum Allah yake mutum ni'ima ce wannan ni'ima ce kuma Allah ya maka idanu ya maka kunne ya maka hanci ya maka baki ya maka hakora ya maka labba ya maka hannaye ya maka ciki ya maka hanji ya maka injin da ke sarrafa abincin da kace ya maka kafafu ya maka bai ya maka duk wani abu na rayuwa kowace gaba a cikin jikin dan annabi Adam ta da amfanin ta a rayuwa kowace gaba duk wata gaba a jikin mutum da aikin da take yi a rayuwa kowace gaba kuma in ka zo ka kwanta Allah ya sa a dinga jujjuyar da kai ana juyar da kai wannan duk ba ni'ima bace da ya sa kwakwalwarka sai ya sa za ta dinga zagi amma kuma sai ya kawo ka lokacin hutu ka dinga kwanta kana hutawa in ka tashi duk abin da ka bari kuma an wuce da shi wannan duk ni'ima ce Allah yake cikin mutane ba cikin jinsin aljannu ba da ka cikin mutane ayi dariya ayi wasa ka je biki a gaice ka dan ka duk wannan ni'ima ce malika fadlullah kuma mutum baya gane wannan to da haka mutum bai kai inda zai iya cutar da Allah ba balantana ya cutar da Allah subhanahu wataala domin shi Allah subhanahu wataala watan yana siyasi fatu da siffofi na kamala kuma ya wadatu akan bayonsa baki daya ba wani abu da mutum zashi da zai tsuka da Allah wai da mutum yayi arnanci yayi kafirci kare ci Allah ne ma a kansa ne ma in mutun yayi arnanci yayi kafirci ba kowa bane yema wallahi kansa ne yema ba kaiwa Allah subhanahu wataala ba domin in kai sallah kanka ne kai wa in kai azumi kanka ne kai wa in kai zakka kanka ne aikin haji kanka ne sadaka kanka ne istighfari kanka ne duk abun da kai amfanin yana komowa ne gare ka ba wani abu da Allah yake karuwa da shi wallahi al'azim da zamu kibota mu Allah akon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala domin adadin mala'iku su fi adadin mutane yawa kowa yana da wannan ko ba ma kada aje mala'iku adadin halittun da ke cikin ruwa su fi halittun da ke saman ruwa yawa ke saman kasa yawa malaman geography su san da wannan halittun da ke cikin kasa ke cikin ruwa suke rayuwa a ruwa su fi halittun da suke yawo a saman duniya a saman kasa yawa to ko duk wayennan halittu suna bautawa Allah kalibi da adadin kihin duniya na ma Allah tasbihi duk wani kihi a duniya yanzu ya ga ce ka kilga kifi ai an baka aiki to ko wannan rai sosai da ake ai estimation ne ake yi ba kike da kike ake kilga mutanen ba ko ana estimate ne ana hasashe ne amma ba exact kin abun bane to amma shi Allah yanzu zai iya baka lisahin adadin mala'ika adadin kifi da nawa ke cikin duniya a Niger Allah ya sanya nau'in kihi kaza a America kaza a Faransa kaza ko ina Allah ya raba kuma Allah ya san ko wanda aina yake rayuwa kuma duk wayennan kifayen suna ma Allah tasbihi suna bautawa Allah yanzu dauki ita ce aro ita ce ita da nawa ya ga ko yanzu kaga yan gandun daji ba su da ita ce ba ko yan gandun daji ba sa da kidaya ta itacen da ke cikin garin tawa amma shi Allah ya san su ba na tawa ba duk duniya Allah ya sani kuma ba wanda zai motsa face Allah ya san da motsin sa kuma dukkanin suna ma Allah tasbihi to dan in ka ki bauta ba Allah sai ni tambaya in ka ki musulunci sai ni in kin ki sai ni kanki da kikewa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace yace walan tablughu naf'i duk kai inda za ku iya amfani na ba fatanfa'uni ko dan ku amfanar da ni Allah ce ba ku kai ba ba ku kai matsayin ku amfanar da ni ba lalle ku amfani ni ba ba wani abu da za ka yi har yanzu shi Allah bai da buƙatar ɗan da balan ka kai kake da buƙatar ɗa in ka tsuwa ya taimaka maka yi maka za amma shi Allah bai da buƙatar kake da buƙatar mata don a dawo maka abinci amma shi Allah bai da buƙatar ko kun bayyana daga dan annabi Adam ba abin da yake ba abin da yake wa Allah kansa da yake wa amma shi Allah ya maka komai a rayuwa kuma baka yi sai da shi da musulmin da kafirin kowa albarkacin sa yake ci Allah subhanahu wataala ya datar da mu da haka muna kira da duk wanda ya banta bangare daga tafarkin Allah to ya san ba kowa bane yake ma wallahi kansa ne yake ma kanka ne kake ma wa allasa lil insani illa ma sa'a da haka gwara ma ka zo ka bi addinin Allah mu gudu tare mu tsira tare ki baro masjid take dawo wa Allah subhanahu wataala dan gane ki wajen wa'azi ki raba kake da karuwanci ka baro sabon Allah ka dawo ka riki Allah ka samu tira a gobe alkiyama amma wallahi in kai kunnan uwar shagu da da'awar Allah to kasancewa fa wallahi al'azim Allah baya jin kunya ya tura ka huta ba ruwan Allah kuma matsalar hutan fa in an shiga khalidina fiha ne fa har abadan abadan abadina fa idan kaga duniya an san shekara nawa ake ko an san shekara nawa ake yi to amma ita kiyamar in ka shiga baka san shekara nawa ake yi an shi cike an kare an tafi fa an tafi an kare an kare Allah subhanahu wataala ya babu ikon daidaitawa akan tafarkin madidici. Allah ya samu wani lafiya. Sai Allah ya ce ya ibadi ya ku bayuna law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Allah ya ce ya ku bayuna law anna awwalakum da za a ce mutanen farkon ku wa akhirakum da mutanen karshen ku wa insakum da mutananku wa jinnakum da aljannunku da za a ce tun daga farko tunan farin waye mutunan farko a duniya waye mutunan farko da Allah ya fara halitta annabi adam ko to tun daga annabi adam shine mutun na farin da ya fara zauwa duniya ya fara takawa a doren kasan nan ko to tun daga annabi adam har zuwa wanda za a haifa na ƙarshe mutun kuma tun daga aljanin farko da Allah ya turo har ya halitta har zuwa aljanin ƙarshe da za a haifa da za a ce kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum a ce sun kasance akan zuciya irin cin tsoron Allah na wani zuwa ɗaya daga cikin ku zuciya sa ce ta ji tsoron Allah misalin kamar Abu Bakr Siddiq Siddiqul umma kazan cikin al'umar manzon Allah ba wanda yafi Abu Bakr Siddiq cin tsoron Allah babu kap gaba ɗaya al'umar annabi kap idan ka fi da shugaban halitta ba wanda yake Abu Bakr imani wallahi babu babu babu babu shine wanda Allah ya baiwa gala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana bis sahabban annabi Allah bai kira su da abokan manzon Allah ba sai Abu Bakr shi kadai shi da Allah ya ce abokin annabi ne li sahibihi yake fadawa abokin sa to da za a ce duk duniya tun daga mutanen farko har na karshe aljannu da mutane kowanne ya zama to imanin sa kamar irin na Abu Bakr Siddiq Allah ya ce wa za da zalika fi mulki shi'a wallahi bai ƙara mulkin Allah komai baya ƙara ma Allah da komai a duniya ne gwamnati take da buƙatar majority ko a ce suke da majority amma shi Allah bai da buƙatar wannan da kaga gwamnati da kaga ce ka ci zabe baka da majority aikin banza ne ko a assembly dole kana buƙatar ka sai wani ka bashi kwangila ya shigo ka ba wancan a toshe ma baki dawo amma shi Allah bai da buƙatar wannan ba wanda ake toshewa baki ba wanda Allah ke toshewa baki bal an bude maka shi yake shi Allah bude mutane baki ne yake yi amma ita ko take toshe mutum baki ko sai a ba ta kai magana sai ka yadda declare ka ce ai yanzu ka koma party kaza shikenan ka koma ka bi gwamnati to shi Allah da duk kowa zai dawo yayi imani kamar da Abu Bakr ya ji tsoron Allah a duniya ba abun da zamu ƙara Allah da shi ba abun da zai ƙara mulkin Allah da shi wallahi babu ba abun da mulkin Allah zai ƙaruwa da shi domin shi Allah shikenan cikakken mulki saboda mulkin Allah subhanahu wa ta'ala amun ne gama gare ne kuma wasi'un ya shafi ko ina likulli shay'in kuma ya hade komai littaqi wal fajir kuma ya shafi kafiri da mai jin tsoron Allah kafiri yana karkashin mulkin Allah mai jin tsoron Allah yana karkashin mulkin Allah amma kaga gwamnati in ba kai mutum ba yake cewa shi kai wa shugaban shi bane amma shi Allah ba wanda ya isa ya ce ba shi bane umma halice sa babu kai hatta kafirai wasu san da Allah shi ne yasa hatta kafirai sun san da waye yayi su wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulanna Allah Allah ce in ka tambaye kafirai waye sama da usasci Allah ne yabo fa America da Russia da Faransa da wace ta duk sun san wannan nan ho ba su suka gina ta ba su da hannu a cikin ta wallahi sun sani wannan kasar America da Russia da duk sun san cewa ba su da hannu a wajen kerata ba su da hannu a cikin kerata kuma ba su ga cewa a cikin ta ba su ba abinda suke iya yi ba abinda suke iya ba da gudunmuwa wa ita wannan kasar ko wannan samar babu kuma babu wata kungiya ta duniya take iya kawo agaji da ranar Allah subhanahu wataala kai inna ana daidaita abu suna sa hannu suke abu ai da mun lalace wa'annan azzaluman falaka wallahi na rance da Allah da suke jira wa'annan abu ko billahi alladhi la ilaha illa hu ma la'umar rana sai kun bi a turo muku ita wallahi rana sai kun bi su turo muku ita wallahi alazim wata sai kun bi ya dinga fitowa dare da wuri sai kun dinga bada fakti an dinga muku kullu duk karshe wata sai an ka maka fakti a ce ga kai kwana na adadi na an turo muku kwana na awa kaza ga kudin shi za ku dinga biya sai Allah ya sai ba wanda ke yi shi ne ke yi in ya ga shi ya sa musu ku ya sa mu kuma sai Allah ya tsara wani huraren ba ranar ba ta wuce awa guda wani huran ba ta wuce awa guda ta akwai da sai a shekara so da ake ganin rana a duniya akwai huraren da a duniya so dai ake ganin rana a duniya kaga wannan ganin damun Allah ne kun fahimta kaga ba abu shi Allah kawai in aka bar rana kada aka baka da ita cikin halittun Allah ai halitta ce mai girma ko rana kada aka baka da ita kaga yanzu ka zo ku yi wanki kaga har wasu samu sana'a wanki da guga su wanki Allah ya turo rana su shakke ta su bushe su goye kuma ka ba su kudi kai ba ga wani ka shuka taka ta buga rana ta buge ta fito ta girma kuma ka sai kai ta kaje kasuwa ka sayar rana ta fito ka je ka kasa a sayar ka ci riba kuma ka zo ka sa mu Allah da dare mulkin Allah subhanahu wataala Allah mun gode maka akan wannan ni'imar Allah ka tabbatar da mu akan bota maka har zuwa mutuwa Allah ka jarrabe mu da fadarewa akan tafarkin ka Allah kakka jarrimu dare misqal zarra akan faddarewa akan tafarkinka. Allah yake cewa da za a ce zuciyarku a taji tsoron Allah kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake jin tsoron Allah, misalin ko Abubakar, ko kuma a ce irin yadda manzon Allah yake jin tsoron Allah a duniya, to da ba abin da za mu ƙara Allah da shi a cikin mulki. Sai Allah yake cewa ya ibadi, ya ku bayuna, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, da za a ce mutanen farko da mutanen ƙarshe, aljannu da mutane, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, su kasance akan zuciya irin zuciyar ɗaya daga cikin ku ta fajirci, a yalala duk kowa shi lalace. Misali, waye fi kowa kafirci a duniya, jama'a? Na'am, Fir'auna. A ce zuciyar kowa ta koma kamar Fir'auna. Kazan duk shi Fir'auna, sai da Allah ya bashi, sai Allah ya bashi attestation da wace ce, ba mu san wace ce aka bashi, su diwa aka bashi, wato diploma ya same shi wajen Allah da dama. A tasasan ta iskanci ta duk duniya, sai da Allah ya bashi wannan tambari, akai kashi duk duniya yayi kowa yashi. Alafil ard, Allah ya ce ba alafil ard, yayi iskanci a cikin ƙasa, shi ne ma'anar ba aliyan, ko aliyan fil ard. Kaga ashe ashe ba karamin tantan addaba ne, ko a ce zuciyar kowa ta koma irin zuciyar Fir'auna. Allah ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shay'a, wannan baya rage komai daga mulki da baya rage komai daga mulkin Allah. Shesa dan ka kama ta sharka, kana je kana ta sabon Allah, ba ruwan Allah da ke, baka ƙara Allah da komai, baka rage Allah da komai ba, kanka ne. Amma shi Allah ba abun da ya shahe shi a gwamnatin Allah, ba abun da ka ƙara, kuma ba abun da ka rage, dan da kai da ba da kai ba Allah mulki yake yi. Kafin a yi kuma Allah mulki yake yi, ko kuma ba kuma sai Allah ya yi mulki. Domin haka Allah zai tambaya, tambaya yawmahum barizun la yakhfa ala Allahi minhum shay'a, sai ce limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Mana ta ƙare, ba wani shugaba a duniya da zai daga hannu ya ce shi mu ne na son zini, mu ne wace ce, duk ta tashi daga aiki, yi mawa da wa, duk sun bar aiki wallahi. Duk wani shugaba da ake cewa president, ko a nan duniya, excellency a nan duniya ne, kana zuwa lamira horon hula kake wallahi. In ka shiga excellency ka shiga aljanna ne, duk an aljanna excellency ne, malam Jabir. Duk wanda shiga aljanna malam excellency ne a aljanna. Amin ya hayya qayyum, Allah ya kai mu. Kana shiga aljanna malam, kawai za a baka excellency, shugaba ne. Allah ce wa mulkan aliyahum siyabu sudusun khudrun wa istabaqu wa hullu asawir min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura. A sharaban tahura malam Umar, ashe za a sha shi a cikin aljanna. Insha Allah, shaye-shaye ko ai za a sha daɗi na da aljanna, dokta cikin mutum bai bugawa wallahi. Ba a buƙatar ku dokta cikin aljanna. Allah ya kai mu aljanna, Allah ya sa mu wanye lafiya, Allah ya sa mu wanye lafiya. Haka ba abun da zai rage a mulkin Allah subhanahu wa ta'ala, ba abun da zai rage. Na'am, a tsaya nan san sai akwai su da nawa ya kamata mu tashi da 50 lokacin sallah yayi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu, bar subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a karatun da muka yi, kurakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala watan ya yafe muna. Muna tawassali da wannan karatun da muka yi, bar subhanahu wa ta'ala ka niyi baka niyi halin da muke ciki, Allah ka biya mu buƙatuncin mu na alkhairi. Ya Allah, buƙatuncin mu suna da yawa, kuma ya Allah kai ne ke biya. Ya Allah, ka mu da kanka, Allah ka mu da kanka, Allah ka shiga cikin al'amuran mu, in ka so mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin su, ma'aikatan gwamnati mu Allah ka sanya albarka aikin su, ba sana'ar hannu Allah ka sanya albarka, ƙara bunƙasa al'amuran waɗanda ba su da sana'a, suna neman sana'a Allah ka ba su mafi alkhairi, mafi albarka. Allah ka ba mu sana'a za mu iya taimakawa addininka. Ya Allah, duk sana'a da ba za mu iya kawo gudunmuwa a cikin addininka, ya Allah, ka ba mu ita. Duk abin da za ka ba mu, ya Allah, in dai ba za mu iya ba da gudunmuwa a rayuwa ba don wannan addini ci gaba, ya Allah, ka hana mu wannan abin nan, ba alkhairi a cikinsa. Duk abin da za ka nema, ka nemi alkhairi, kuma ka yi a yi addinin da kai. Kai a yi addinin da kai, wallahi ba daɗi a duniya, malam Jabir, kan mutum ya dinga rayuwa ta addini tare da shi, a dinga rayuwa ta addini. Idan ka ji ana gayin su Abubakar, su Umar, su Usman, Allah su kai wa aiki subhanahu wa ta'ala. Kai ma in ka tsarkake kai dan Allah subhanahu wa ta'ala, na rantse da Allah, ko ba a yabe ka ba, ko ka mutu ne sai an yaba maka, ko ka mutu sai an yaba maka. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da yaba muna, ba mutum ba, Allah muke roƙo da yaba muna. Allah ya sanya albarka, bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana baki daya arwamakin da ake tayi a wannan lokacin Allah ya sanya albarka a aurarakin wanda basu yi ba kuma Allah ya ba su mata na gari muna tausa da sunayen Allah alhayyu alqayyum da matan masu nan jibje suna son aure ya Allah ka fiddo musu mazajin aure na gari ya Allah ka ba su mazaji na gari bi rahmatikal lati wasat kull shay ya Allah wasu nan a kwance ba sa da lafiya ya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah wasu talauci ya musu kaka gida ya Allah kai musu maganin wannan al'amari jarabawa ta daga gare ka kuma in ka gara ma Allah kake cirewa Allah ka cire mana baki daya Allah ka wadatar da mu har mu ji ba mu kaudar tambayar kowa a rayuwa Allah ka taimake mu ka taimaki wannan addini da masu taimaka mu wannan addini ina ƙara addu'a da ƴan social media suke wannan kokari na haskaka wannan karatu da kuma doka a ko da shi ba sa gajiya Allah ya ƙara muku zari da albarka a rayuwa Allah ya sanya albarka a rayuwarku sanya albarka a zuriyarku sanya albarka a dukiyarku baki daya Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mahaifanku baki daya muna addu'a ta alkhairi wa ƴan uwa suke kamawa ana sha'anin wannan addini Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarsu a ƙarshe ƴan uwa muna nan muna gabatar da semina da muka bude taron a yau semina ne wanda muka tsara shi akan abin da shafi inganta rayuwar matasa domin samun nagartacciyar al'umma wannan taron da ake gabatarwa tsawon kwana biyu za a yi in Allah ya yarda ana nan kusan yanzu sai in ce dazu an fara karatun tun karfe 9 da wasu ƴan mintoci har zuwa karfe 1 na rana ana wajen karatu kuma alhamdulillah ɗan uwa su ba da gudunmuwa musamman wata kungiya ta mata musulmi ta garin Tawa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu haɗin kai da kuma ƙarfin guya sun ba da gudunmuwa kwarai da gaske Allah ya saka kama kowa da alkhairi daga wannan seminarkin ana gabatar da shi ne a ikwal kufantawa first aren de lit idan mutun yaje zai ga wannan hurin matasa da samari maza da mata amma dai akwai kuɗin da ake shiga wannan seminar tikiti dala 100 in ma baka da shi bakin koho ana sayarwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu fa khairul kalami ma qalla wa dalla سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته